کیا ہر عالم کو علامہ کہہ سکتے؟ اگر وہ واقعی عالم ہے تب تو وہ عالم تو ہے، علامہ تو مبالغے کا صیغہ ہے، علامہ معنی بہت ہی بڑا عالم، اور ہر عالم علامہ ہوتا نہیں، لیکن ہمارے یہاں تو یہ کہ درس نظامی میں داخلہ لیا تو وہ علامہ صاحب بن گئے، اور علامہ کوئی کہے تو یہ منع بھی نہیں کرتے، خوش ہوتے رہتے. عام طور پہ درس نظامی کے استاد کو بھی، یہاں تو میں نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہے، اب بھی بولتے ہوں گے لیکن شاید دیگر جامعات میں اب بھی بولتے ہوں گے ہمارے علامہ صاحب ہیں، تو میں نے یہ سکھایا ہے کہ میرے استاد صاحب یہ کہا کریں، علامہ بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں. تو ان ہمارے عالم صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ روکے، پھول کر کپا نہ ہوتے چلے جائیں کہ میں علامہ صاحب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.